إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. حَكِيكَ وَالِ وَلِيُولِيْتَ وَوَنْغُو نِكُونْدِ مِيَنْغُنِ مُوَنُ مسifikiri ni shari kwenu bali hiyo ni kheri kwenu. Kila mtu katika wao atapata aliyoyachuma katika madhambi, na yule aliyejitwika sehemu yake kubwa miongoni mwao atapata adhabu kubwa. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Kwa nini mliposikia habari hii wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwadhania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahir? Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bish shuhada fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Kwa nini hawakuleta mashahidi wane? Na ilivyokuwa hawakuleta mashahidi wane, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Walaula fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirati lamassakum fi ma afadtum fihi adhabun adhim. Na lau kuwa sifadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake katika dunia na akhira, bila shaka ingelikupateni adhabu kubwa kwa sababu ya yale mliojiingiza. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Mlipoyapokea kwa ndimi zenu na mkasema kwa vinywa vyenu msioyajua, na mlifikiri ni jambo dogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Na kwa nini mlipoyasikia msiseme haitufalii kuzungumza haya, subhanak umetakasika, huu ni uzushi mkubwa. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Mwenyezi Mungu anakuonyeni msirejee tena kufanya kama haya kabisa ikiwa nyinyi ni waumini. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hakika wale wanaopenda uenee uchafu kwa walioamini watapata adhabu chungu katika dunia na akhera, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim. Na lau kuwa sifadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake, na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah.